राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम देखो बड़े सदी सीधी सरल बात है, एकदम आप समझ लो, थोड़ी समझ लो बस ठीक हो जाए। जो आपको हरदम छोड़ता है और सफा छोड़ेगा उसको मन से अपना मत मानो, बस इतनी बात है। संसार सब छूटता है, उनको मन से अपना मत मानो। शरीर निरंतर छूट रहा है, वो मन से अपना मत मानो। शरीर असत है, संसार असत है, ये बातें समाप्त नहीं हुआ। शरीर त्याग है, ऊपर त्याग दे साधु बन जाए, नहीं हुआ, काम नहीं बनेगा। अपना नहीं है ये मन से मान लो कि अपना नहीं है। जैसे आप कमरे में रहते हैं तो कहते हमारा कमरा है, परंतु मन से अपना नहीं मानते हैं। ये अटल तो आप वो है, नहीं वो कैसे मानते हैं। ऐसे ही शरीर को अपना मत मानो, मन का अपना मत मानो, बुद्धि को अपना मत मानो, अहंकार को अपना मत मानो, ममता को अपना मत मानो, अपना नहीं है। इतनी बात है सभी। और ये सब छूटेगा, धन छूटेगा, मकान छूटेगा, सब छूटेगा, उनको अपना मत मानो। जैसे यहाँ बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, गर्मी तो पंखा चला रहे हो, अंधेरा तो बत्ती जला रहे हो, बिछड़ा बिछड़ा है, काम में रहते हैं, बड़ा अपना नहीं मानते। आपकी हमारी सबकी सत्य वृत्ति है कि हमारा नहीं। ऐसे शरीर को, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना नहीं, ये अपना नहीं है, इतना ही मानना। छोड़कर साधु जब मुक्ति नहीं होगी, क्यों मन से भी अपना माना है। आप प्राणायाम करो, नाक दबाओ, कान दबाओ, नहीं मुक्ति नहीं होगी। भीतर से अपना नहीं है मान लो। जैसे ये मकान है, इतना है, ये पंडाल है, अपना नहीं मानते बड़े, और आराम लेते हैं, सो लेते हैं, अपना नहीं मानते। इतनी सुगम बात है, मन से अपना न माने। छोड़ देने से अपना नहीं मान छूटते नहीं। छोड़ कर तो घर करो आए हैं आप, अपना मानते हैं। दूर बैठे अपना मानते हैं, भीतर बैठे अपना मानते हैं, बैठे हो यहाँ घर वहां है, वो हमारा है, वो हमारा है, यही बंधन है। जो कि छूटेगा हमारा रहेगा नहीं, जमीन हमारी रहेगी नहीं, घर हमारा रहेगी नहीं, कुटिया हमारी रहेगी नहीं, बड़ा हमारा रहेगी नहीं, योग्यता हमारी रहेगी नहीं, विद्या हमारी रहेगी नहीं, ये हमारी रहेगी नहीं, दूसरी तरह फिर पढ़ना पड़ेगा। तो ये मन से हमारी नहीं है, माला बाहर से जो बताओ गुरुपति, भीतर से यहाँ बैठे हैं हमारा नहीं है। ऐसे संसार में शरीर और संसार को अपना न मानना, शरीर और संसार अपना नहीं है, ना सूर शरीर हमारा है, ना सूर शरीर हमारा है, ना कारण शरीर हमारा है, हमारा नहीं है, सूर शरीर हमारा नहीं है, सूर शरीर हमारा नहीं है, कारण शरीर हमारा नहीं है, ये प्रकृति का है, हमारे भगवान है, न छूटने वाले भगवान है, ये छूटने वाला सब है, ये जरूर छूटेगा ही नियम है, अपना कहा तो मन हो गए, इनको अपना मानना, योग्यता बढ़ाओ, बल बढ़ाओ, विद्या पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लाभ नहीं होगा। अरे भीतर से अपना मानो तो लाभ ही होगा, कोई नुकसान होगा ही नहीं। जो आपका छोड़ रहा है, बालकपना आपको छोड़ गया, जवानी आपको छोड़ दी, तो विद्या बता रही है, धन आपको सुन जाता है, घर आपको सुन जाता है, मनो सब छूटता है, सब छूटेगा ही, उनको अपना मत मानो। जैसे यहाँ रहते अपना नहीं मानते, आदम रहते अपना नहीं मानते, तो ये विद्या तो आई, विद्या तो याद है, ये न मानना, ये विद्या केवल केवल इतना, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। बड़ी सीधी सरल शुभ बात है, अपना न मानना, संसार सत्य है असत्य है, बद भेद है, परंतु इनका संबंध नहीं है, संबंध छोड़ना, संबंध शरीर का सही और संबंध अपना नहीं है, संबंध का त्याग, पीते से संबंध न मानना, रुपये अपने है कि दूसरे है नहीं, रुपयों का हमारा संबंध नहीं है, छूटेगा जरूर छूटेगा ही, हमारा संबंध नहीं है, संबंध अपना मानना है, यही बंधन है, और तो बंधन छूटेगा नहीं। आप कितनी समाधि लगा लो, अब शेष बन जाओ, शरीर हमारा है, मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, भले किताब अभ्यास कर लो, समाधि लगा लो, छ महीना समाधि बैठे, पर शरीर हमारा है तो बंधन है, जो का त्यों है छूटे उसे, कितनी योग्यता बढ़ लो, कितने पढ़ जाओ, कितने शास्त्र पढ़ लो, जन्म छूटेगा, संबंध नहीं जाओ, संबंध नहीं है तुझे, इतनी सी बात। यहाँ सब काम करते हैं, खाना पीना, रसोई बनाना और देना, झाड़ू देना, सब काम करते हैं, तो एक ही बात हमारा नहीं है, इतनी बात, केवल बात इतनी है, हमारा नहीं है, संसार बंधनकार नहीं है, संबंध हमारा ही बंधनकार, संसार का जाओगे समकाल शरीर है, अपना मानना है, शरीर की योग्यता उठाओ, समाधि लगा दो, समाधि कल्याण नहीं हुआ, योग दबर जाएगी, अच्छे हो जाओगे, लोग अच्छा मानेंगे, आदर सत्कार करेंगे, परंतु जमना मरना नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, अरे अपना संबंध नहीं है तो संबंध रहेगा ही नहीं, जन्म होगा ही नहीं, क्या यहाँ मकान में रहने से अब बंधन होगा, आराम से रहते हैं, बंधन नहीं है। अरे मेरा पण है वो घर में बाहर है नहीं, अब यहाँ बैठे, पर घर माँ हमारा घर है, ये हमारा ये बांध, ये छूटेगा जरूर, तो छूटेगा उसे छोड़ने में क्या आद है, इसमें नई बात क्या हुई, जो छूटेगा ही उसको छोड़ना है, और भगवान हमारे की हमारे रहेंगे तो वो कभी छूटेगा ही नहीं, नरकों में जाओ तो छूटे नहीं भगवान, अरे संसार साथ में रहेगा नहीं, इतनी इस बात है पूरी पूरी, सब ध्यान देखो सुन सब छूटा सब, इनका संबंध हमारा नहीं, आप एक घर को अपना मानते हैं, लाखों करोड़ों घर है किसी में बंधन नहीं है, एक दो घर है ज्यादा तो सुषम है, थोड़ा सा और छोड़ दो कृपा करो, थोड़ा सा और छोड़ दो, रुपये अनगणित संसार में है, मेरा अपना नहीं है बंद घर है, अपना रुपये मानना उनको अपना मन मान, आप योग्यता है आप कितनी योग्यता बना लो अपनी नहीं है, बल आप कहते है हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, मुक्ति हो जाए, केवल संबंध संबंध तीन वर्ष हमारा संबंध है, मुक्ति हो जाएगी, सत मानो असत मानो ठीक मानो बढ़िया मानो घटिया मानो कैसे ही मानो हमारा संबंध नहीं है, बस बड़ी सीधी सरल एकदम जो बताओ अलग नहीं हो, अपना मान करके सैकड़ों वर्षों तक साधन करो भूखते नहीं हो, छह महीनों की समय नहीं हो, छह महीना की भक्ति नहीं होगी, अपना नहीं मानो, इतनी सरल सीधी बात है हमारा नहीं है, छूटेगा जरूर, छूटेगा जरूर, तो छूटेगा उसे छोड़ना नहीं, बात उसे नहीं, हमारा संबंध नहीं है, शरीर से हमारा संबंध है, यह छूटेगा जरूरी तो हमारा संबंध है, हमारा है सोर शरीर हमारा है, सोर हमारा नहीं हमारे, सोर शरीर से क्रिया होती है, सोर शरीर से चिंतन होता है, कान शरीर से स्थिरता समाधि होती है, कान शरीर से समाधि हमारी नहीं है, चिंतन हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है, पदार्थ हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा है बंधन रहेगा, कितनी योग्यता बढ़ा दो, कितना ही प्राणायाम कर लो, कितनी योग्यता बढ़ा दो, जनमन छूटेगा नहीं, छह महीने और समाधि मंदिर वो का वो वैसा का वैसा बढ़िया बढ़िया रहती पर नहीं, अपना नहीं मानो छोड़िया, एक अणगिणित शरीर है वो मानता ही, मेरा है मानता है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरा बंधा, ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है, थोड़ी सी बाकी मिलाद में कहीं आदमी मर गया सुन लिया क्या दुख होता है, शरण आदमी मर गए, भूकंप हो गया, प्रलय हो गया, क्यों हमारा नहीं है, एक भाई ने कहा मैं कलकत्ते में था, वो भाई कहता है अरे हम मोहल्ले में आग लग गई है, मोहल्ले वही मेरा घर है, तो बड़ा दुख हुआ, थोड़े थोड़े भागे भाग गया तो हमारे घर से दूसरे घर में देखो हमारे हमारे घर में तो हमारा मांगना बंधन हुआ कहो बना मानने तो रुपया घना है दुनिया में बहुत रुपया है कोई नहीं पाता बहुत बदमी से नहीं पाता मेरा भाई है मेरे बहनी स्त्री है मेरा पुत्र है वो मेरा बांधा है मैं मेरी का त्याग मेरी ममता रहंता ये पकड़ी हुई है कितने योग बनाओ कैसे बढ़िया बन जाओ अच्छे बन जाओ बंधन नहीं छूटेगा अरे मेरा नहीं मान तो बंधन कोई नहीं प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष घर के घर प्रलय में आ गए भूकंप हो गया हमारा एक छोरा भी खो गया तो डर चिंतन होता है डर लगता है छोरा एक छोरा यार आदमी आदमी मर गया क्यों मेरा नहीं है ये संबंध है ये बंधन का कारण है इनके साथ संबंध है ये मान मान का अपना संबंध नहीं छूटेगा जरूरी संबंध रहेगा नहीं तो छूटेगा उसको छोड़ना है भाई नया काम को नहीं करना जरूर छूटेगा सर ले जाएगा रुपये ले जाएंगे घर ले जाएगा जमीन ले जाएगी जायदाद ले जाएगी रहेगा नहीं जो नहीं रहेगा वो हमारा नहीं है क्योंकि ये मकान गीता प्रेस का हमारा नहीं है बहुत से रहते हैं आनंद से रहते हैं तो भी मकान के सुख में कोई फर्क नहीं आराम में कोई फर्क नहीं बंधन फर्क है हमारा नहीं एक बात याद आ गई मैं निंदा नहीं करता हूँ निंदा करना का मेरा भाव नहीं है एक साधु थे चातुर्मास किया तो एक कमरा दिया वहां चातुर्मास करा माने कि महाराज कमरा चौमास आए जरूर थे तो कहाँ पहलो तो मैं हाथ पैर होते पूछते करते मैं कह दिया महाराज कमरा आपको ही देना है फर्क पड़ा अब कमरा फर्क पड़ा ठीक देर लग रहे अब मैंने अब पग नहीं पूछते पास आए पग नहीं पूछते मैं निंदा के लिए नहीं कर रहा मेरा मन मानार फंसा सब मेरा मनार फंसा हजारों सो रहा है एक सूर्य के साथ अपने बेटी का संबंध आपने कर दिया भाई मैंने कन्या अब को देनी उससे बीमार हो जा दो दूर बैठ और बीमार हो गया चिंता हो जाएगी अभी तक ब्याह नहीं किया सगाई कर दी आप बैठ लेंगे दौड़ेंगे चिंता हो जाएगी तो ये संबंध जोड़ना है यही बंधन और कोई बंधन भाई संबंध नहीं जोड़े संबंध भगवान से जोड़ो भगवान हमारे हम भगवान के संसार हमारा नहीं संसार के हमने संबंध जोड़ लो संबंध जोड़ा है फंसा कितनी सीधी सर बात है अपना नहीं मोह से बैठे आनंद से बैठे सब सुख लेते आराम लेते परंतु बनते नहीं और हमारा है फंस जाएंगे हमारा होते ही और हो गया फंस गया छोटी सी बात है संबंध हमारा माना गया योग्यता बढ़ाओ कितनी बढ़ाओ करो पढ़ाई कितनी पढ़ाई कर लो हमारी हम जानते हैं हम गीता पढ़े गीता हमारे पर जाओ बाबा, भगवान की गीता पढ़ी है, आनंद होगा, मौज हो जाएगी। हमारी है गीता पर मुफ्त में, मुफ्त में कोई लेना नहीं जाने को पूरे मुफ्त में फंस गए, अपना नहीं माने फंस। ये मुक्ति ना सूटने का है तो घर, एक घर है, थोड़ा सा रुपया है, थोड़ा आदमी 5-7 आदमी है, एक घर है, थोड़ी जमीन है, इतना सा बंदा है, इतना सा और छोड़ दो मुक्त। ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है सब संसार, उनको अपना मानना छोड़, अपना मानने को बनाओ कुछ बड़ो। पानी में डूबा आदमी है, थोड़ा सा अटक जाए, घास में अटक जाए, रस्सी में अटक जाए, मर जाएगा, बाहर निकल जाए तो सो जाएगा। जहां अपना माना डूब गया, अपना माना किसी को डूब गया, एक माना को एक में डूबने वास्ते काफी है, कोई जरूरत नहीं ज्यादा। संबंध जोड़ दिया बंदा और सत्व और असत को, सिनेमा असत है, रुपये देते हैं जाते हैं देखते हैं, असत है पासे हुए। सिनेमा ठीक देखना तो बत्ती बंद कर दो, बत्ती बंद करने से देखता है, तेज बत्ती करते हैं चेहरे आम से लाइट तेज लाइट कर दो, अनाज करो बंदा उठो सब देखो, ये अंधेरे में है, अंधेरे में प्रकार नहीं होगा। असत है सत्य है, क्या जानते हैं असत है, भूख लगी हो फिर वो बढ़िया बढ़िया भोजन है, बढ़िया फल है, लड्डू है, जलेबी है, खाने का मन करता है, खुश होता है। ये अपना अपना संबंध है, ये बनता है। इतनी बात है, इतनी छोड़ दी, संबंध अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना भगवान है। पहले तो गिर्द रूपा दूसरा कोई अपना ही नहीं, गोपाल मरते नहीं, अपना मेरे गिर्द वो तो मरता नहीं, दूसरा ठिकता नहीं, ये मिटता नहीं, तो मिटता नहीं वो हमारा है, साथ में रहे, सदा साथ में रहेगा। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मुक्ति जाओ तो बहुत साथ, वो साथ में रहने वाला है, एक साथ में रहने वाला नहीं, उनको अपना मत समझो, अपना नहीं है। और हमारे पास मन बुद्धि इंद्रिया पदार्थ है, ये हमारी नहीं है, सेवा करने में सेवा करो, उद्धार हो जाए, जनता की है सेवा कर दो, सेवा कर दो मुक्ति हो जाए, कर्मी हो। और माया मात्र है नहीं, ज्ञान योग, जो ज्ञान योग होगा और मेरी है जन्मरण होगा, जन्मरण ही होगा, जन्म मरो जन्म मरो, इस वास्ते ये भगवान का सब भगवान का है, सच्ची बात है। मर जाओ तो मौज, जीवे तो मौज, कितनी बढ़िया बात है। संबंध अपना नहीं, सत्य से अनुभव नहीं है, सत्य कह दो, असत कहता रहो, मेरी मानते रहो, नहीं ख्याल अपने अपना नहीं है, शरीर और संसार अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। मन अपने इंद्रिया अपने बुद्धि अपने ये सब माया का है। हमारा मन है, मन काफी जरूरत है और जरूरत है मन मेरा है बुद्धि मेरी है बस पांच मन काफी। अब जन मन होगा ही मन मेरा है बुद्धि मेरी है विचार मेरे है। अरे मेरे सिवाय परमात्मा को सही नहीं मेरा अतः स्वरूप है ज्ञान मार्ग में मेरा स्वरूप है वो स्वरूप आपका रहेगा। स्वरूप नहीं तो जन्म मरण किसका हुआ 84 लाख जन्म मरण हुए वो अपना स्वरूप है वो आपका है। तो ज्ञान मार्ग में अपना स्वरूप अपना है ये सच्ची बात है और कोई अपना नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान अपना है कर्म मार्ग में सेवा अपनी भक्ति मार्ग भगवान अपना है। मौत हो जाएगी संसार समझ छोड़ दिया अपना नहीं चिंता में एक आदमी पागल हो गया पागल जहर देखा तो कुपाश ढेर ढेर पड़े बहुत चलता था कर रुई बनाने के लिए इतना वो हाथ से खाते तो वो पता नहीं कल करे वो इतने कुपाश गया कठिन का पागल हो गया कहेगा पूछा क्यों बना उपास आग लग गई बन गया सब बन गया शांत चिंता मिट गई। अपना मानना कुछ कुछ मान नहीं आया अब क्या करें इतना क्या आएगा क्यों तो साफ हो गया ठीक हो गया। तो जो जरने वाली बढ़ने वाली छूटने वाली है उसको अपनी नहीं माने उसी चिंता छोड़ दो हमें क्या मतलब है तो है नहीं फिर अपनी माने ही पैसा। इस वास्ते भगवान के भाई भगवान का भगवान दे दो भगवान है कोई भाग नहीं रहेगा संसार मात्र का पालन करते हैं मारवाड़ी का वजन है भरिया गाड़े 4000 रुपया बार है भरिया गाड़े 6000 रुपया बार है छाल भर फिर दे दियो परिवार कितना ही दे दो भगवान में दया बंद करो दे दो बाहर सब भगवान काम हमारो जमत है तुम्हारे रमत तुम्हारी राम काम हमारो जमत है रमत है तर्त खेल है मारे आप तो हुई सब भगवान है बाल बजे भगवान है घर भगवान रहो सब भगवान है मुक्ति भगवान आप भक्त हो गया स्वरूप है तो मुक्ति होगी अपना स्वरूप है स्वरूप बढ़ता नहीं सब जाता नहीं कई जोड़े में जाते हैं वो हमारा तो ज्ञान हो गया भगवान हमारे भगत हो गया ये हमारा है बंधन हो गया हमारा संसार का है संसार का है कर्म योग और माया का है ज्ञान योग भगवान का है भक्ति योग मेरा है जन्म योग नारायण नारायण नारायण नारायण।